Attila, éppen most magyarázom a tatáinak, hogy milyen hülyeségeket tud csinálni. Mi lett most? Hát te hallottad, hogy hogy hívod az én telefonomat? Hogy? Hívjál fel majd meg rá. Hogy? Hát meg sem hallod, ha a tatáinak van. De mi az autó, meg minden. Abszolút nem lehet tudni semmi. Te már az én telefonomat használod. Nem, az az enyém. Meg most csörög. Nem, az a csörög. Meg mi ez a bum bum bum bum? Hát normális törgő hangja. Hát bazd én nem hallom, hát mennek az autó. Ez a kis tingi tingi, azt aztán bum bum bum bum. Hát akármány autó elmény, mindegyik így mondja. Bum bum bum bum. Hát bazd még már csopira, nem tudsz elmény normális. Van rajta memória szertlen. A bérelt helikopter útja az Apenninek hegyei fölött vezetett, de a helyi lakosok szerint a baleset idején egy erős vihar vonult át a térségen. A keresésben a helyi mentők mellett a légierő is részt vett. A hatóságokat végül egy túrázó értesítette, aki egy völgyben bukkant a roncsokra. Ezek voltak a rövid hírek. További hírekért kattintsanak weboldalunkra a hírodó.hu-ra. Most a Család 22 című magazinunk következik, dél 12-től pedig már Józsefet jelentkezik a legfrissebb hír összefoglalóval. Maradjanak az emberek. Én még hallom, hogy én fogom. Jági, ki járgat el? Dehogy nem. Zenizmekkel várunk Budapesten, a 11. kerületben. Meg azt mondta, van fölösleges bútora is. Igen, az ágyat láttam. De a tanács olyan hangos, ugye? Mi? Hol vagy? Itt az azért nem megyek. Nem, nem. Ott. Vettem a jó utat. Akarod a korábban kapni zenét is. Illő valahova, majd tudják már felzsírgott a szó. Egy film. Gyere be, ülve. Gyere be, ülve. Rúganod az a király. Felfogadok. Milyen ez? Nem jöhet, jó, van. Lesz kell neked? Milyen ez? A szobotkai tárgyalatok kétségkortozó művészeti egyesület zenekar. Ez jó. Ez hangos. De hallod, milyen hangos? Latila, ez még a tárgyalatok. Ha hangosod akarsz. Elsegítnek a válkáros a pakón. Becsukom én mindjárt. Ez a cseng és kettő. Mi történt? Ez a csendés 3. Mi ordi? Mi ordi az egyik? Mert nyitva hagyta az Attila az ajtót, és jönnek a legyekbe. Ez a másik. Mert jönnek be a legyek. Ez a négyes. Ez az ötös. Ön nincs. Ez a négyes. Hallod! Ez a négyes. Ez a négyes. Itt majd a becsinálja. Jobb, mint hogy elmondulgatja. Van ez a három. Hát még annyira sem hallom. De akkor legyen a négyes. Mondott el az egyes. Az egyes. Hát de neked melyik tetszik? Hát még ez a... Na tovább a kettes. Ezt sem nagyon lehet hallani, ez ugye? Ez nem lehet hallani. Hármas. Ez még annyira sem. Ezt még annyira sem hallom. Még annyira sem. Ez a négyes. Hát mit szólsz ehhez a négyes? Ez első olyan rossz. Vanzott. De olyan gyorsan leveszed! Na, az egyes meg a négyes a rendesen. Az ötös? Az még rosszabb benne. Az ötös. Ez majdnem ugyanaz, mint az enyém, nem? Ha. Ez az ötös? Ez első hallod még. Akkor az egyes vagy a... Hogy lehet ezt a kínait úgy beizén, hogy az olyan hangos, hogy... Ja, hát ezt is lehet állítani azért. Hát ez kinek a telefonja? Az enyém, az enyém. Fogd meg akkor. Ah, legyen az egyes akkor? Ezt jó lehet hallani, nem? Legalább hallom, hogy valami szól. Nem tudom. Hát nagyon lényeg. Ezt is biztos lehet hangosítani, csak én nem szeretem főhangosítani. Végül. Hát meg mániákos. Hangosítja a maximumra, hagyd. Na, hagyd hallja meg, tehát menjünk a maximumra. Ja, ja, ez szemben ez lesz. Ez a maximum. Na, no, mellik a maximum. Anyádnak mondom. Hogy mondom? Azt csinálja, csak fügyjel, majd fölhívja. Ez a maximum neki. Ez a ezt lehet hallani azért. Ugyan, hogy ezt jó meg lehet hallani? Tudom, nem látszik ennyire. Kérdő neki délőt. Beleteszem a zsebbe, most nézd a traktorra, hogy arról esetek hallod. Melyik a négyes? Vissza. Na, akarunk szétszélni az asztalt, vagy mit akartok? Hát ki kell húzni. Na, akkor menjél. Tedd már le magadat. Ezt megrakva a telefon. Na, jó. Jó, ez így van. Nem éhek még mámmal. Nem éhek az még. De nem, azért így írni. Ilyenkor még nem fogok hogy kezdi pont. De vasárnap nem... Évenünk még nem nyílt haza. De van menni. De vasárnap haza szokott jönni, hamar. Néha még el sem megy. Na. Nem szól a jó hiat egy. Hát a jó hiat a baszítterát. Na is ott máma, szentese. Na, azt miért nem nézsz egy kicsit állít? Nem voltam. Hogy hányan lesz? Nem volt hát. Nem, de jó, de ki nem bezárták, és ott vártam. Melyik volt a kérdezettek? Volt a kérdezettek. Volt a kérdezettek. Hát de jó, ahogy hát én sosem tudtok kárkodajánni, csak valami rámomentek el, mi? Tudjunk, amely már telefonált a telefon az régen, hogy miért nem akarják benni a kis szemzomba. Tényleg? Hát, ide telefonál, hogy mi van a kis szemzomba? Az az anyukám, hogy Pesti. De ő is úgy tudta, hogy Pesti. Akkor azt mondja, mikor van a izé? A 9 órás, vagy Pécsi pont, de csak rendőrön a 9 órás, az ugyanakás vagy egy osztal. De hát 9-kor van még nem a Pécsi. Ha majd szeptemberben kezdődik amúgy. Áááá. Szegény ugyanakás nem engedszik. Egyszer akar menni támpomba, most még be se elkezd. Bassza, fele még hát. Szegény ugyanaká. Hogy hogy sajnáljuk ezt az ugyanakát. Na, hát, hát, hogyan vagy ennyire bunkó? Majd elvesz. Hát ugye tudja, hogy festi? Hát ki van írva, hogy festi? Hát nem, mit csátom, akkor nem tudja, de hát ja, még... Nem tudom, hogy... Hát ilyen, óra, is meg minden. Hát hogy most pont szobolyan akart jönni? Hát mert várjál, aztán elmélem számítét, még hallgassam, még állítani, ez elmélem a vásárba. Nagyon volt hazudozni. Szegény jó. Hát a 9 órási van. Hát van. Akkor még oda elvétteni. Amúgy fordul. Ja, tudod, egy kicsit. Mi? Ó, majd, ha nem vagyok egy minden. Na, tedd meg ki a végig. Ki van téve? No. Várjál meg mindjárt. Na. Ki bántsad a vigyonkádat? Na, tata, vizsgálódik. Nem, szaglálódik. Hát azért mondom, hogy vizsgálódik. Jó élet, nem is. Mindjárt fogok jövőt, legmondom. Megvédted azt, hogy a büdös... Hát büdös is volt. Büdös is volt. Ez a dolga. Az már tíz éve melyik volna? A büdös volt, ahogy a kínaiban, az az originál szag a büdös, nem anya? Az büdös. Gyári. Hát megyen hozzá a keresztény. Igen? Majd bocsolja, 200 árba kerül a mindjárt vásárba. Nem tudom, kóstolod meg, most egy másik asszony sárú cseresznyét. Na, azt a mama már lassan beolvargatta. Hála Isten. Ugye olyan jó kukacot tudni szeretni. Nem jöttek? Mi van itt az ajtó? Mi van? Jó az ajtó. Jó kukacot szeretni, mama. Hát nem, Miki. Akkor több nem is lesz. Szeretnék. Szeretnék. Sziasztok! Kérték Brigit a kezet mosni. Sokkal lekezelgettünk, fehér bugóval. Megbéztem! Én tudom, hogy nagyon fáradt. Van egy elepedésükbe is. És akkor most mit csináljak? Mit vegyek rá? Nem tudom, egyelőre ápolnod kéne a kezedet, hogy jelenjen ennyire fáradt. Ápolom, minden nap csinálom a sokkal, meg gyomlálok meg mindent, ápolom. Ez nem olyan, mint a szokos, de nem tudom. Zsivásnál én nem tudok, mert itt van egy kis hely, ahol ez a látszik. Ez nem olyan, mint a szokos, de nem az a cuccia. Én nem iszom a pálinkát, de a cuccia vagy kedves. Jó, jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Pálinkát is szok? Na az az ember isznak pálinkát, mondjad már taták, akkor már csokilik őt, azt mondom, hogy nem akar pálinkát inni. Mi nem akarsz itt pálinkát inni? Az ember nem. Te akarsz pálinkát inni? Nem, csokilik a runtig elég. Miki pálinkát? Te nekem nem csak szokkot. Kihagy. Mit mondasz, hogy nem is fogsz menni máshol? Nem akarok én már vásárba sem menni, minek menjek. Érted? Drága mindenki. Nem volt nagy vásár. De nem akar inni. Mert? Nem szabad alkoholt inni neki. Nem szabad alkoholt inni. Az se szabad? Nem szabad. Lesz, tényleg pálinkát megiszom. Akkor neked szokott. Cikros, vizet akar inni. Limonádé. Kint a fán citromos egy jegyet. Éppen. Majd később. Sok még volt neked. Két dob is eszik a Brigitta, nem? De valami sarkos. Brigitta, de pálinka. Olyan egyszerű. Na majd én hajtok, úgyhogy. Akkor két dob is össze iszok. Két dob is. Na, majd szokkod, tata. Fogod ilyet? Majd... A minnyáján hajtata. Nem csak ketten hajtunk, mert nem egy autó vagy üttünk. Érted, de ők jöttek. Hát tata, az egy autóval, mi jöttünk egy autóval. Ez bajnál sok volt. Az van másik. Várjál, akinek öntöttem a szokot, egy szok lett nekem, meg egy szok valakinek még. Jó lesz ének. Ma már neked szok. Szokod, a mamának szok. Nekem is szokot inkább. Mama, egy kis kis kis kis kis kis kis kis kis kis kis kis kis kis kis kis kis meg a Gatillának, meg ott van a másik kint a izében, hogy akarok, hogy rendes kint. Én poharmat hozom a szoknak. Hallod. De van itt mama pohár neked is. De nekem van pohár. Jó, mama, majd aztán elmosogtatunk ott. Van is elmegy. Mama, azt mikor kaptad? Micsoda? Azt az orhideát. Tarkát? Igen. Ez nagyon szép. A régi orhideám, az most mit kezd némi. Azt mond még, melyiket kaptad tülem anyák napjára? Hogy hívják az a... A tarkát. Teli virágos. Nem a szülinapjára kapott. A kutu kapta. A szülinapjára kutyát kapott. Amaz a tarkát. De lehet, hogy nem jött napjára, nem? Nem jött napjára, anyák napjára kapta. Anyák napjára. Akkor mindig teljes dezinformáció. Az potyom már. Ugye? De nagyon szép az a tarka. De apujén is nagyon tarkinak. Mindenkinek öntöttem? Szeretném. Három árkot. Jó. Na, mindenki csak szegyen legyen. Anyám kisebb kórak, ugye majd a nélikámul a mamát a Reggel megittam egy pohár vizet, meg egy kávét. Ennyi volt a reggelem. Hm. Akkor méhes vagy. Az éppen az, hogy éhes nem vagyok. Én éhes nem vagyok. Most te éhes vagy? Én abszolút nem vagyok éhes. Hát akkor senki se éhes. Én nekem csak, olyan izém volt, hogy örökké szomjas voltam a vásárban, Megittál egy sört. Akartam meginni egy sört, de aztán ugye ők ettek fagyit, meg ő sem vett fagyit, kérdezik, nem eszek fagyit, mondom, a fagyitok, mert még szomjasabb leszek. Akkor nem ittam, akkor akartam a Daninak venni egy hideg kólázott torták, talicskát, hideg kólát. Dani neki nem kóla kő, hanem fanta kő, de fantában is nem narancsos kő, hanem ez az egzotikus kő. De olyat nem is láttunk, hát ha már ilyen sok nem is így mondtam, hogy nem kő kóla, hanem hát mondta, hogy jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee meg ugye ilyen szok, ilyen fantás, de ez a csaj ez nem jó tudja. Mert én a Dannak azt a zöldet vettem, azt úgy, hogy volt kis üvegbe. Kis plastikában, az a zöld. Ha azt mondja, hogy nem is gyártanak. Hát mi beszél, mondom már, hogy nem gyártanak. Azt mondja, a citros pepsit nem gyártsák már. Azt mondja, hogy a citros pepsit nem gyártsák. De nem. Nem. Azt mondja, megvette a Knyázilos. Megvette az én Knyázilos. Hát már mondom már. Micsoda szankciók. Azt mondanék, hogy körül az a kis fantást adott a zöldbe, az a volt az a másfél, és mondom, olyat, olyat kicsi vagy. Nincs, nem gyártsák. Nem gyártsák. Mondom, olyat vettem még múltkor. Nem gyártsák azt ott. Ami nincs, az nem gyártsák. Hát akkor vettem neki, ez volt a hűtőben, ez a kis kékbe, ezt, ezt szereti ez a Dani. Ezt, na mondom, ez jó lesz, mondom. Na, ez jó lesz. Ha megijedtem, hogy ezt se gyártsák, hanem ott kész. Máma. Ja, ezt se gyártsák. Na jó. Milyen a pálinka? Higgyed? Jó. Legalább higgyed. Alatt hogy lenne hideg, mikor nyár van? Most mondjuk a télen. Mert a hűtőbe tettem én azt a trékkelbe. Régen tetted be, ha még hűtőbe kellett van betenni, azt most kivenni, akkor lenne hideg. Abszolút meleg. Nagyon hideg, az se jó. De jó, mert a hideg meg a meleg szok, azt tudtam már. Ez a szok meleg? Nem, a szok hideg, a pálinka meleg. Majd mindjárt lerajzolom. Uh-huh. Hogy megértsed, érted. Kérdezett tőlem, hogy a pálinka hideg. Hát nem hideg a pálinka, nem lehet hideg. Még az üveg se hideg, nem a pálinka benne. Hát nem. Nem, a szok az hideg, az. Mély hűtőbe kell fog vezetni. Beérkezik, a mély hűtőbe nem bír megfagyni, a rendes alkohol nem fagy. Azt tudom, hogy nem fagy meg. Arnold szokott? Kölelek. Nem. Sokkot az... Gyerekek. Azt lehet máskor is inni. Semmi, hát... Begyűjtünk, vettünk a... Én szerintem nem kellett volna venni, vettünk a piros kocsinak egy ilyen húzó rudat, és jobban mondva ő vette. Mert Amannak, hogy ki van kopva, hogy tojásba mondtam, de külön lenne csak esztergálni egy belsejét, azt akkor félbevágni, ha nem még bele erre, az hagy maradjon az, amikor azt a felibe beleheggeszteni, ezt jó, oda lehetne varni. Az az száz évek. Hát úgy beszéljük meg, hogy olyan lesz. Hát a rugói elősködött. A felike. Most az mennyibe került? Hát rugós együtt, együtt lefél 9-ig. Mennyi? 9 és fél, 9. 9-ig. Nem tudod mennyi évet tett. De 9-ig. Olyan drága egy rugó? Nem. A komplet az. A rugó az 1500 dinár. Húzost, rugost. A rugó 1500 dinár. Ahol először kérdeztük, ott 3000 volt, ahol másodszor vagy harmadszor kérdeztük, ott még 3500 volt maga a rugó. De mondják, hogy milyen kemény rugó, mondjam, milyen kemény. Jó, akkor elmentünk egy ott le, nézegettük, akkor találtunk 1500 dinár egy rugó. Na, jó, 1500 jájban legyen a rugó. A húzót meg néztük, volt 14000 dinár egy húzó ott fönt. Akkor volt 80 eurói húzó, amit lejjebb, akkor ez a koma mondta, hogy 75 euró, na jó, azt az 5 eurót leengedi, 70 euróért. Akkor 75, de én szerintem fölösleges azt bántani, úgy én a tehelyedben egy, hogy nagyon nehéz kicsavargatni ezt a vasat, bele kell tenni egy ilyen fél kört, nézni egy vasat, körbehegeszni egy piszkosost. Hát én úgy mondtam, hogy egy olyan csőben belefőt, hogy ennyi a szakú mögött. Nem bírsz mindenféle csőbe tenni, mert cső. Nem, ha megvetted, akkor már ki kell kerülni. Azt akkor kiveszem, én azt mondtam, hogy elviszem ide ez a... Vagy keresünk itt valami vasot. Én is elhívásom. Ez lesz. Jó. Föl, akkor meleg. Az a fint, hogy 40 mm a bolszni. Attól kisebb nem lehet. Érted? Mert akkor nem bírsz bele tenni egy becsületes bolsznit. 40 mm-es a boszni bele, mint nem tudom, a feketét mérted? Feketének a boszniát? Na, az becsületes boszni. Mert az oroszlán nyilván vékonyabb valami. Vékonyabb, vékonyabb, de az is megfogja. De jó, 40 mm-esnek kell lenni a belsejnek. Az meg tojásra van nyalva, érted? Ott az elején az jó. De emelre ki van nyalva a tojásra, láttad te is, hogy... Találtam a másikba is, találtam a másik, annyi a másik tisztelt is, nem csempel a kutat. Te csak tudod mit nézi, meg azt a teljes kána tartót, amit mondtál, mert azt is köl neki, hogy az oroszra vagy az izére főtél. Itt van, hanem én találtam, mivel pártjátok csinált. Virágba szobat? Hát igen, azt piszkált. Találtam én egyet, hogy lefizet ki a megyikor. Hozzád, olyan jó pizsomája van az Arminak, hogy basszus kavics, olyan jó pizsomája van mindenkinek. Hát azért, mert régen az Arni is ott aludt a pizsomába. Bejön, ott az Arni, jön a Szilvi, az is ott van, minden nagy család vagyunk már, mink ott van. Egy szép nagy család. Milyen jó, én tudom, hogy mind a kettő fiatalember ott az, hogy három fiatalember, én olyan nyugodtan kölen a gyöngyöket tudálom. Ez az igaz. Ez az igaz. Hogy milyen divat van ma. Én nem tudom, olyan szép pizsomány van az Arminak, aztán hallom, hogy a Brigi vette neki. Na így van. Hát mondom, hogy mindjárnyának is mondom, hogy menjen, azt nekem is egy olyan pizsomát vigyel. Hát írítjuk a pizsomány. Az Arminak jobb a pizsomája, mint az enyém. Hát... egy ilyen nagy családunk, reggel kimegyünk mindenki, ételt gyönyörű szépen. A Brigia az Arnival, a Szilvia a Ferikével. Halad az etetés, jó a hangulat, mindenki happy. Ezt szeretem. Jó az idő. Ne, én ezt szeretem, de komolyan mondom. Én nekem ez nagyon, nagyon tetszik. Nédám. Ez az igaz. Azt mondják, hogy kicsi ház, legyen benne nagy öröm. Így van. Mert hiába van nagy ház, ha nincs benne öröm. No, hát úgyhogy kicsi ház, elférünk, nagy öröm. Mindenhol vagyunk, azt hisz. Na így az igaz. Mindenki happy. De komolyan van, hogy mindenki happy. Hát mi még tartottunk is. Hát de még azért valaki hiányzik. Mi? Hát a Dóri a szívi kotonának. Ja. Tanyások. Tanyások. De melyikére? Mi? Ja. Ők a tanyások. Na milyen fálékra? Meleg. Hallott, ha betetted van a hűtőbe, nem kömig ízű. Azért iszom meg, mert már nagyon régen ittam pálinkát, mondom, megiszok még egyet, lenyugtass a gyomrat, betetted van a hűtőbe, nagyon fű. De tudod, hogy miért nem tudtam még hűtőbe? Azért, mert azt mondta Ferike Márkus, hogy a rövid italt azt úgy iszták, hogy egyből lelekik. Most, hogyha nagyon hideget egyből lelekik, akkor de nem, azért annyira nem. Hát nem úgy szoktad te mondani, hogy a rövid itt a rövid itt a tegnap, nem baj, jó lesz. Na, majd gyümölre, vagy mi akar lehet. Gyűrre. Mert oda le megfagyasztom. Olyan sokára akarsz pálinkát a gyűrre. Nem lesz most. Nem lesz, csak... Voltunk. Csak négyen, nem láttam azt az ekést, tudod, aki hozta másik azt az 2013. Akik én akartam frik, azok nem voltak abszolút. Sziasok, nincsen. Te láttál sziasok? Én nem láttam abszolút. Tudom, hogy akartam elmészni. Még kérdeztem azt a... tudod, azt a gajdarálót. Van neki ilyen elevátor, főviszi kocsira. De mit gondolsz, mennyi víz egy olyan? 2000 euró biztos. Fogalmam nincsen, hogy mennyivel. Azt tudom, hogy hogy néz ki. A pista az 1200 évet az övét, olyan kicsi volt. Ez egy kicsivel nagyobb volt, hogy van egy kis elevátor, hogy főviszi kocsira. Vagyik egy duplája van. Na mennyi akkor? De akkor 2500 euró. 3700. Ó, bassza, hogy az azért annyi pártvizi, hogy... az már... sok. Ki a felejtet, hogy bele meg mindjárt. Várjál, azon nincs motor. Nehogy azt hívjuk. A traktornak jó. Tehát a traktor, kimén a traktor, meg kiviszed a másik traktorra az elevátort. Azt az elevátort nyilván összeteszed avval, leteszed a traktorra a gajdarálót. Most annak van valami reduktori, én szerintem nem néztem meg detailnak. Tudod, hogy hozzáteszed az elevátort, most akkor, hogy hajtsa a traktor gardánon a darálót, az hajtsa azt az elevátort is, érted? Na jó, az ami van a piskában. De nem olyan valami lehet az, mint amikor láttam itt a mészfákat nyertették itt ebben felé, amikor mész kifelé ott a háznál, hogy gép ment. most lássa, nem másik. Mondom, úr, ez az olyan, hogy igényed, belepotyog abba a vizébocs, a talált. Kihagyném kézzel, fogdod, ott nyomkodod bele. Én nekem a Pista, amikor mondta, hogy mondom, hogy működik ez, hogy működik ez, mondom, szóljál már, ha csinálod, hogy megnézem, mert én is úgy volt, hogy majd lehet, de lehet még így is majd aráltatok vele lenni, hogy megsértődik. De jó dolog az, mert különben sok tízre volt, össze lehet szenni. De azt mondja, Pista, nem olyan engedel a hajam. Sokat össze lehet szenni, de... De olyan csutka helyet megteszi. Ha megteszi, más Péci Ferike volt, tudod, ez a fánk. Azt ő fogta, reggel kiment, azt ő hasigatott olyan nagy napról. Én meg azt gyűjtogattam. Dobok rá egy kis olyan hálót, mert minden az begyullad, azt mindjárt aztán teszed rá. Amúgy mit csinál, hogyha kidobáljuk a gajját, akkor így megvált tőle. Azt mondtam a Pistának, hogy majd mondom, nekem is lesz ott gaj, meg ottan volt is gaj, meg ott van is rakásgaj, meg se gyűjtottam, mondom, majd összedarálod. Hát amikor én átmentem a Pistának, te ezt beteszed egyesével, mert ugye behúzod, mind jönne, de mind össze-vissza gyűn, ha rakásban van. Érted? Hogy nem úgy, hogy egyet te szépen kivesz, hogy kiveszed a gaj, a zágak megfogják a többit, húzod, akkor mind összeguvancolod. A cirkusz munka az egy kicsit. Jó összeszurkálja az ember. Kezedre nagyon kövigyázod. Szemre. Kettő a szemre, az arcodra, mert mikor te beteszed, az húzza befelé, mert így mész. De nem pattog ki? Ki nem szokott kipattogni. Ja, a Pistáival is nem. Meg oda tettem a levest. Hallottál, amikor beteszed, akkor az ő szépen, ahogy mén, pak, azt húzza be. Amint a tegykavárónak ott valamikor hajtottuk a tegykavárónak. Igen, de az úgy húzza be. Azt most mondjuk így beteszed a gajat, hogy húzza be, abban a pillanatban az, hogy bírj így egy csapónni, így, mert ő húzza be, hogy a gaj mén, azt így mozog az ottan benne. Ahogy gírbe, görbe. Pak, azt mén befele. Azt, hogy közel vagy, akkor könnyen kibassza a szemedet, hogy vigyázni kell. Öreg a fámnak is az most. De Pistának érted olyan, hogy a leteszed le, akkor körülbelül ennyi van a fődig, érted? Fogod a zsákot, van ott olyan akasztó, oda teszed a zsákot, így ráizeled, ráhúzod, ott pak, akkor húzgálod a zsákot, mert csak ilyen kicskedbi megtöte, ahogy leteszed, érted? Nem olyan magas az, hogy érted rá, tehát erről gyugdosod bele, ott meg kő baszogatni zsákot. Meg baszogatni azt, az nekem nem munka. Akkor ott van az oltánka, hogy majd az gyugdossa bele, de hát az oltánkának is egy fizetnem körül az órabért, kettő Pistának fizetnem körül a naftát, meg ugye a rakodóbért, nem meg azt mondom, elmegyek a fatelepről, megveszem a fát, az drá, hogy játszik. 2000 dinár, 2500 egy kövis a kurapának. Lehet, hogy nem annyi. Én is vettem, mindig szoktam venni, hogy két kövis, háromat gyújtósnak, puha fa. Ez egy ilyen rész. Majd az a hatigató, hogy nem tud semmit se. Be van. Tehát tudod mennyi fa volt a vásárba? Az meg, oda sem mentem, mert nem megyek oda. Mert megkérdezed egy, hogy mind rátszál. Ez nincsen becsomagolva. Tudod, hogy volt legalább egy 10 kamion, biztos erről felérő, vagy még több. Erről felérő, arról felérő, tele van fáva. Na is van. Urált már ingyen is adják. Miért nem nézsz oda fa? Ingyen adják. Nem hiszem, hogy ingyen adják van, 6-7 ezer körül van. Főjel ment. Hát ez a muszlimán, ez 9-et kérte a csiszta bukáért. Maga mennyi évette még a tavasszal? Vagy itt a télvény? Öté. Jó. Mert nem volt jó összerakva, azt mondta be. De nem baj, akkor is jobb, mint most 9-é. Az nincs 9. Az a fajta nincs 9. Egy volt az puha fa volt. Kettő meg, hogy olyan csalessel rakták össze, hogy olyat még nem látták. Mindig úgy rakják össze, hogy a köb az hiányzik. Így a következő sort még emígye. Hiányzik a köb, az biztos. Nagyon. Mindegyiknél így kapják. Ha jó van, mondjuk orrahovonat megengedik, hogy én kiköbözzem, de nem hiányzik biztos. Akkor egyik a másik dolog meg, hogy ez a muszlimán, ez 9-et mondott először nekem a csiszta bukvájé. Ott nincs széthasigatva, ilyen nagyok, meg nagyobb a derekamnál. Akkor ott már mennyi hely kimarad a két fa közt, ilyen lukat meg. Az, hogy nincs, az ott van. Azt mondja nekem, jó van, most ez a oszámipo. Az is sok érte. De ha most mondjuk rá, lehet mikor, a szedamipo is. Lehet a szedamipo is, meg még 8 is, úgyhogy lehet. Majd nem adja el, akkor lesz a szedamipo is. Mindegy, milyen már bent van. Azt mondta, a kórházban voltam egy patelep és komában. Mondom én neki jó, hogy Dobrogor. Driába vagy kum patelepes volt abban az évben. Azt mondta, fát ahánszó átlatjába sose fog úgy. Mindig vagy több vagy több. Hát igen, ugye, hogy nem lehet úgy az összerakni. Azt nem lehet úgy. Diába van az, tenéred az autó, meg minden, akkor is. Az biztos. Mikor már lerakod, összerakod, már kevesebb. az... Biztos, de hát... Mindegy. De annyi fa volt. Hála Isten. Múltkor jövünk haza. A cigányomnál is annyi van itt. Múltkor jövünk haza, bazd meg, állnak itt a két nagy kamion. Ez egyiken nem volt fölnyitva cerád, a másikon föl volt full telefával. De nagy kamion, nem az a kicsi, ami nekünk hoztak. Most is majd állnak azok, amit nem mondtak el. Bazd meg, áll ott, megállok anyába. Semmi. Mutasson neki, hogy dörömböljek egy kicsit. Oda meg, megverem az kamion oldalát, tudott a sofőr. Aludt a koma. Ma senki nem. De megvertem, úgyhogy majd behorpadt. Na, még azt kér. Senki! Ha mondom, hogy a faszom áll, hogy ez a fát senki ki nem jön. Elmegyek ide az Infinity-be, akarom kicserítetni telefonomon azt az elejét, azt a valami olyan üveg van rajta, vagy valami nagyon elkapott. Bazzik, bemegyek, jó napot, hallom, hogy az a ízés, hogy játszik, hogy bent vagyok, tündün, jó. Bemegyek, jó napot, senki ki nem jön. Bazzik, meg ott állok, mint a hülye gyerek. De nem látok be se, arra látom, senki nincsen, de itt kint se senki. De ugye be van kamerázva, biztos mondom, nézik bent, hogy na hát, ha valamit érted, valami. Akkor lehet, hogy figyeltek volna rögtön. Jön egy koma, másik árulja a szódát, az is bejön, tindőn, megint jelez, a is odaáll, az meg. Senki ki nem jön. Jön egy csaj, árul, visz valami kávét, vagy mi, mondom neki, jó napot. Mi nem arra. Állok tovább, mondom, csak akkor lejöpom át, hogy mondom, bazd meg, én mindjárt elmegyek innen a picsába, mondom, milyen volt az ilyen. Bemegyünk, hogy senki ki nem gyűl, hogy mit akartok a fasznak. Hogy akarják, hogy ez a bolt jó menjen? A Gergely Balassi, ugye vannak ide, hogy ők tanulnak benneteket. Elkezdem neki mondani, hogy jó napot, szia, mondom, mi a helyzet. Akarom mondani, elkezdenek én elméletileg ezt, meg lehetne csinálni, elméletileg. Majd szólok a kolléganőnek, azt hittem a kolléganőről, hogy az ott a takarítónő, olyan kinézete volt neki. Szódás vegyéket akarta hozni, mert az a szódás volt. Nézi, mondom, ki kéne cserélni a telefonon azt a zársulót. Én még az életemben ilyet nem cserítem a szomját. Ó, basszuska, hogy... Jó, hogy megmondod igazán. Érted? Azt mondja, de elméletileg azért ki lehet leszeni. Nem mondom, adjátok vissza a telefonomat, azt mondom, itt se vagyok. Na mondom, szesztek akkor. Elmegyünk a Ferikébe. A Csantavére. Azt ki, bemegyek, mondom nekik, hogy mi a helyzet oda a Green Deal-be. Jobb, hogy kijön egy mondjuk szembe való menyecske. Az egy fülig száj, tessék parancsolni, tessék így. Tessék így, nevet, szépen beszél, bazd meg, hogy csak elolvadsz a tenyeriben neki. Miért tessék parancsolni? Tessék, mit szeretne? Így, úgy, amúgy, jöjjön, nézze meg, ez így, kihúzza, amúgy, hogy jól visszarakja. Mindent, bazd meg, mondom, ez igen. Ez a kiszolgálás. Az ember örömmel hagyja ott a pénzt. Meg még máskor is visszamegy. Az a lényeg az egészben. Nem igen, az... Van, elmegyek a tényként is meséltem, hogy elmentem a, tudod, mikrokópnak az üzleti oldalon. Visszarakném a levest? Most. Hát tehát csak jó egy imámos tenni. Hát ha megiszom a pálinkát, még iszok még egyet a gondolat. Akkor te is. Hát de hova siettek? Siettek valahol? Tényleg az a fő, hogy gyorsan megyünk az ennyi volt, az a mindenki hazafelé. Nem, a Brigi is széhes, azt mondta, a Tanika is széhes. Jó, van visszatérítsd a levest. Na, mesélem azt. Na, meséljen. Jó, de legyünk a mikrokóba, amíg megállunk itt a darabon. Ja, én nem tudom, hogy itt Orahón ilyen különös szokás van. Orahón? Igen. Hát van. Orahón az a szokás, én nem tudtam. Isten bocsássa meg végtelt. Én ott beállok, látom, hogy két muterot kint beszélget, érted? Ja, biztos a Kati dolgozott. Nem, egy férfi dolgozott. Ja, az Árti. Ilyen fiatalabb. Nagyon kedves volt. Neked is meséltem, mert azok ott a duncsi-muncsiznak ott a bót előtt. Úgy szokták. Hát én nem tudom, hogy most ők mit duncsi. Hát jó, hogy ugye piac az hittem, hogy barátkoznak, érted? Szépen én gyűlök, én a buksival. Mondom nekik, ilyen szépen én, ők ott beszélgetnek, hallom, hogy magyarul beszélgetnek, mert Zomborban nem hallottam magyar szót. Én illendően tudom köszönni nekik, hogy jó napot kívánok. Ugye? Ezek is jó napot, azt én fogom, azt bemegyek. Ez az öreg muterok mindjárt főháborodtak, mindjárt utána az öreg muterok mindjárt elébe vált, gyerünk, az sose gyűlünk sorba, de mindjárt hallhatták a beszélgetést. Én nem tudtam, hogy ők a sort várják, milyen sort. Hát, csak kint az utcára. Nem is volt benne senki. Bót előtt. Sorban a bót előtt. A bót előtt ők beszélgettek. Nincsen. Érted? A bótban volt bent kettő, de az nem kis bót. Nem kis bót. Érted? Én bemegyek, mondom a fiatal embernek, hogy Jó napot, szevasz, mondom neki, létrád van-e? Ketten voltak előttem, csak mondom, megkérdezem, mert ha nincs, akkor én megyek tovább. Hát most jó, hogy nem várok még négyet, hogy kinyögje, hogy mit akar. Balazsak az egyik faszi van, turván nézett rám, hogy de Isten, mondom neki, ha nem, itt laknák a rombos színe, megkérdezem, hogy ne nézzél rám, mert csúnya ember ez ilyen is. Érted? Úgy jöttem, mint a bika. Nem mert szólni. Nem, várta, hogy nem mert szólni. Várta, hogy mi lesz tovább. Mit a faszt akarsz? Ki akarsz provokálni? Én mondom, fiatal emberek, létrát van-e? De jó szóba. Van, hát azért menjenek, nézzék meg, ott van bent. Hát én nekem semmi közöm hozzá, hogy szolgáld a népet ki, érted? Hát így van. Szolgáld a népet. Én csak nél odaszóltam neki, mondom, hány méteres ez a létra, hogy kövezted ki. Úgy, ő szépen mondta nekem, hogy ott lett a bubanc, mondom, külne PDV száma, azért nem bír PDV számát írni, majd esetleg a kolléga, vagy majd hónap nem, mert szombat, vagy majd hónap után, vagy majd hétfőn gyűjjünk vissza, ott annyi meghagyta nekem, hogy stroke-o, PDV számla köl. Mert most nagyon kibasztak velünk, ugye, mert volt, aki ugye itt a Gebis, vagy nem a Gebisban, hanem a patentosban is, hogy nem adta a PDV számát. Pedig vettünk be az még, mondjuk hogy az Elvira az a ribancét, hát most miért? Hát, mondja neki, Viko, hogy hát írjál mást rá a PDV-re, ha már nem bírta nekünk, mert egy ott vettük, azt nem írta úgy. Nem adnak ezek. Nem bírom, mert ezek jön az inspekció, meg nem minden. Kurva anyám. Nem azt mondja, adjon, de legalább azt írja ki, amit veszik. Azt írja ki, amit veszik. Ne adjon, ne adjon, hanem az, amit vesző, azt írja ki PDV-sre, mert a gazdin szóval köl egy létra. Tudod, mennyi szuperáltam egy létrára? Majdnem 20-as. Azért, hogy a fasz lemenjen. Még 15-te megtudtam. Neközben a löpni. Én még két éve, hát most már két éve vettem 11-jét. Annyit drágot. Kedér. Most minden. Gyere, Alba, benyomunk még. Mert a motor is úgy veszi akkor, mert a... nem itt, ezekkel nem lehet, hanem Tornyoson is van ugyanilyen gedés volt. Ott a sarkon, mikor fordul csapdaira. Azt Tajvan Muter ugye jobban ismeri azokat. Azt ugyanígy veszi a koncentrátot a kanyónak a nevére, a PDV véget, azt akkor felhetszik a pénzt. Én várom a leges most már. Ugye a zövéké, a PDV, amit visszakap, abból milyen kalb. Hallom, Miki, majd nem mész elvadulni, ha nem is a pálinkát. Hogy úgy hordjuk a startert, hogy nem úgy, hogy mindjárt ad számlát, hanem itt elhozunk egy 100-200-300 kilót, akkor kiírja a számlát. És akkor aztán kanyóig rendezik, mit tudom én a PDV, vagy mit tudom, hogy működik az. És akkor aztán felezzük a pénzt. Nekik meg amúgy is kellene a számla, mert mit tudom, hogy mi jobban tudják, hogy ez a PDV hogy működik. Megvan, hogy mennyi összeget meg kell forgatni. Érted, mindjárt a csaj, tessék, minden, parancsolj, minden. Én meg akarom nyuszit, hogy érted, hogy jöjjön előre, érted, hogy ott a hátam is utálom. Ott az volt a lapától 5 centire. Ott volt a Ferike, csak az volt a baj, hogy ez a csaj. 5 centire ott volt a lapától. Nehogy már ne, hogy azt mondja, nem. Nyugodj ez az oldalára. Ott volt a, csak ez a csaj egy kicsit magosabb volt, a Ferike egy magosabb volt. Pedig Ferike is elég bika volt tényleg, a kiállás beszél a hasát, nagyon jó néz ki a gyerek. Csak ez a csaj úgy látszik, hogy magasabb volt, azt nem annyira akart a kisebbekkel. Attila költ oldal. Én mondom neki, hogy a létrát mondom, hallod, ha most én őszintén mondom nektek, hogy ott a létrát mondom, ha nem lesz jó, én visszahozom. Vissza lehet hozni. Ó, mindjárt, hogy vissza, pont. Garancia, visszahozom. Basszus, bemegyünk, én, a Ferike meg a csaj be a bódba, de vannak abban a bódban mindig sokan, tudod te is, hogy vannak sokan. Bemegyünk a bódba. Én nem megyek arra, amerre tudod, arra megyek, amerre van az a piros vizé, meg az a csík, hogy arra nem lehet menni. Nyitom szépen, az megy. Ott volt a papagáj? Hallod, nem is ettem. Ja, csont a vére? Ott volt a papagáj. De még, mondom annak a hát másik csajnak, hogy mondom neki, hogy ezt a létrát mint elviszik. Mondja, szerzi, magyarul mondja, hogy jó napot. Kinti létrát elviszik. Azt mondja, ez a csaj, de volt egy mama ott előtte. Nem, ez a csajod, amin odaadja neki azt, tudod, leszakítottam a létráról azt a fiskálni, micsoda. Mondja neki ez a csaj, hogy azt mondja, akkor az a létre mén onnan kintről. Az öreg mamának mondja, hogy állja, elnézést, azt mondja, álljon át a másik sorba. Hát azért nekem úgy tetszett, bazd meg, hogy ez nem, ki nem legyen hazatlan, hogy álljon át a másik sorba. Hát akkor mindjárt mondtam neki, hogy hallod. Kordin. Jó van az öreget félre, hogy neked tetszik. Nem jó húzás. Az öreg mami ott állt, valami kicsit akart venni. Azt mondja neki ez a fiatal, azt mondja, hallja, ne haragudj, álljon át a másik sorban. Az öreget azt már csak lökjük félre. Érted? Hát mondom, ezt a kiszolgálást. Ugye? Gyűn a csaj, ezt mondja. De még ez mondja neki, hogy azt mondja, hogyha nem jön létre, azt mondja, akkor ő mondta már, hogy visszahozhassák. Semmi probléma, azt mondja a csaj, az a másik. Persze, hogy visszahozhassák, nincs semmi probléma. Ha nem felel meg, maguk csak nyugodtan hozzák vissza. De megfelelt. Hallod, megfelelt. Kiállt a próbát is. Birkát Gibit. Nem a Birkát Gibit, anyának mondtam én, hogy én itt nagyon félek. Én nem is tagadtam, én mondtam neked, hogy nagyon félek, én még sose nem mentem oda le. Nem bírom a mélységet, meg a létrát. Mivel világítottatok? Dani, olyan, mint a mama telefonjával. Tudod, hogy tök sötét volt? Kint is, nem bent. Anyu világított, azt mikor így tudod, te is ahogy világítottad. Mi lehet az a szerencse? Dobogott a szívem, basszus. Nem az a szerencse, hallod, az mélyen? Hey, tata! Lapárjál, oda lemész, oda lemész! A kútba leeresztettek! Oda lemész, oda csak a 3 méterre mennyi le. Most mikor lenéző, mert ide kikő menni, ide kikő állni mindez. Nem úgy, hogy itt van egy korlátos, majd átlőzök a korlátot. Hát kikő állni, bazd meg, de szilíros lenézni. Nem is nagyon használzik másos férfés. Én úgy féltem, én úgy mondtam anyának, hogyha én ide leesek, akkor hiányok a tűzoltókat, meg minden, mert mondom, hogy innen kijönni nem bírtak kiszenni. De még az, hogy lent van a motor, a tudod, neked is megtettem az a cső, akkor az a var, az az anyacső, most az a másik cső így kimén, az így belemén a másik. Én össze ripityomra törtem volna magamat. Tudod, a birka. Birka túlélte. Ez a birka. Birka az tudod, mi az érdekes, hogy a Ferike mondja nekem, mert nem mutatta meg a létrát, tudod, hogy van valami kapcsoló, tudod, az a... Na, az egy birka. Neked. Na, tudod, de, hogy kellett? Van, azt mégis belássék. Mekkora a birka? Létrát. Kettőt szétnyitsz, leengedett. Leesett az elsőbe, utána leesett a másik. Kicsi az a kurva, az a luk. Aztán van az a vas cső. Szomszédban. Nem bírok, te tudod. Nem bírod így elfordítani, ott még ma ott a beton. Nagy izé, azt ugye mindenki mondja, hogy az miért vezető. Belógatott, most aztán visszakörül az egészen, kikapcsolni, kinyitni, azt visszakörülni, most engedni lefelé. De azt is teljesen mondtad, hogy miért. Mindjárt. Hogy gondoltad, hogy nem engedni? Muszaj volt. Mit csinálunk a birkával? Hát miért volt? Hát meg az anyám. Most engem mi lett volna? Lelegeli a kábel. Világosan az is csak nyugodtan. Nincs ott világos, világos, mama. Ott nincs világos. Ott bazzik majdnem 10 méter mélység az van. Az sötét, mint. Ott nincs világos. Ott 5,5 méter, meg majdnem 3 méter, a több mint 8 méter mélyen van, ott sötét van lent. A sötét, hát. Meg szűk is ugye a tetején, hogy nem süt be. Ha majd mentek volna ezek a nagyon híres vejkójaid, azt akkor amelyik, na. Vejkó jelöltek. Kivettük. Vejkó jelöltek, amelyik le már menni, az elkapja a lakot. Az kezelünk érte. Egy birkai. Nem lehet azt az öregnek fölé menni, hát ez nem érzi. Jó Isten, én is darálom. A szívja a félig fölé, vonatszányok az arny elfogsalmaz. Nem biztos az én szívnek, amikor én félig följöttem, azt visszanéztem 3 méter még lefele, főfele még 2 méter valamennyi. Anyának dobáltam a kötelet, az olyan... Azért megközben várni tényleg, hogy a fiatalok oda jönnek engem. Az a kurva, mi nem is szólt senki. Olyan hülye az a kurva. Te lementél volna, ugye? Birkai? Ha. Egyik pillanatban ugye Birka úgy csinál, mint a döglet lenne, elhagyja magát, totál elhagyja magát. Másik pillanatban meg gyűn a fejbe, gyűn a fejbe, valami bazegos rugdalózik meg mindenért, mint a bolond, mikor tudod a fejbe. Álltok egy jó szág, tudja magát. Bazd meg, rúgott ki mindent, hányt a fejemre, fődet, mint tudod, mikor főhúztuk oda. Hát ő sem bírta húzni, mert olyan hülye, hogy elhagyja magát, az beszorul a lába, meg a feje. A létre a fokába, hiába húzta Viki, tiszta erőbe húzta, én nyomtam tiszta erőbe, azért nem én sem volt. Hát azért én szerintem is a mama jól mondta, hogy reggel megvárhatsz a vonalatra, mit csinálsz az a felszállt. Hát semmit, nem. Hát tudod, csak az ember olyan... Ha bőgött, akkor nem bőgött. Akkor veszi a birkát, tudod, hát, akkor hogy mennyire verte össze magát, ugye? Sántit? Azért, hogy mostan... Hülye, leesett először 3 métert, aztán ugrott még így a kozmát, és így megérezte, hogy... Így elfogtyant. Úgy, könnyen nevesít, de az azért életveszélyes dolog. Ja. Tehát csak egy égni, hogy csináltad. Mi? Gyula? Amikor te a kéménybe öntögetted a vizet, az is életveszélyes volt. De ja. Tudod tegnap, hogy az egész itt a térdem... Magus kocsája? Itt a mindenem úgy fájt, hogy nem normális. Az jó az amikor éljött a kémény, én azt hiszem a létrát, ilyen keskén létrát, ilyen falétrát, azt hordtam fő vödörre, hogy ez össze öntögettem bele. Ja, begyulladt a korom? Hát, öntögettem bele. Ott aztán már világos volt, mert a sötétben nem láttál semmit, csak az, hogy az ég, mint a fal volna mind a két felé, érzed a léte mellett. Azt másnap, mikor körülött fölmenni az anya szemben, egy fányat fordultam az éjszaka. Most, világos van most már, még félek világos. Inas koromban lapágyárban leengedtek a kútba. Összeköztem a savarodni az egyik. Felén volt úgy még jönni ki a motor, a másik még a víz, mert akkor még ásott kút volt. Igen, igen. Most én így főnéztem. Jó, az ásott kút az azért veszélyes. Főnéztem, most úgy néztem, hogy olyan kicsi a luk, hogy nem férhet ki. Én csak annyit bírtam kiabálni, hogy húzzatok ki, nem csavarosztani össze. Három csavar közt már összefogatni. Nem csavarosztani, és én csak húzzatok ki. Nem mindegy. Nem, főnéz, azt úgy nézi, hogy nem fér ki a lukon. Sokan azért nem bírják, ugye se a mélységet, se a mélységet. Van, akit főküldenek a tetőre, azt hú, gyere le. Van, aki meg úgy sétál a tető, hogy... Én gyerekkoromban voltam kútban le, három daltonok voltunk, három fiatal emberrel lementünk a kútba. Ja, tényleg a győri szállás. Kocsogott le a tényleg, hogy minden lapátot tartott az a fejük felé. Veszélyes, de akkor nem gondoltunk róla, azt hittük aranyat találunk, hogy minden meggazdasztunk, jó. Az ásott kútba, ugye az a futóhomot, meg az ilyesmi, az veszélyes dolgok áll. Ott a szomszédban volt, akkor is számára serri a tokja felé, ott oda mentek ők le. Én oda nem. Az ásott kútba ott így beleestek egy párral. Amikor pucolják, az... Durva. Mit is akartam mesélni? Kerézik a toronyba az órának azt a nagy... Mert az végeimben egy nagy plé. Amin a számok vannak, egy ilyen két méteres átmű hatalmat. Ott akkor én is mentem segíteni, és nagy kötéllel húztuk föl azt a plét, mert az nem olyan nagyon nehéz volt. És én nem mertem kimenni a korlátig. Igaz is már olyan szép gyerek. Mert magosan, érted a korlát itt a templom. Igen, jó, torony órát a torony. Igen. Nagyon dicsérjük a gyerekeknek otthon, milyen szép hangik vagy. Hát az magos is. Az akkor egy kántor, még az egyik lábát kitette ki, a másikat még belül, hogy fogottsodott a közeleti irányát, hogy húzzát a keresztény, mert mindig abban idékben meg akarok. Kötetlenül minden. Az, ami nem hívta, még senki. Én még nem hívta. Egyetlen senki nem hívott. Na most elesztétek még, húzzátok még a... Ott húztuk fel az órát. És nem lehetne kivenni a gyerekeket. Nem lehetne kivenni a széveit. Hallod, mondok én neked valamit. Az jó magasan. Én főmentem kicserélni a ház tetejre azt az éjjel. 72 méter magasan. Érted? Azt a ház tetejre. Én főmentem, kiszedtem a cserepet, kimentem, köcsögcserepet leszedtem, megfogtam kikörülötti nyúlni, kicsavarni az éjjel, meg becsavarni az ujjat. De többször nem mész. Nem még, többször mondom anyának is. Én főmentem. Olyan izomlázat kaptam itt a combomba, meg itt lent, úgy reszketett a lábam, meg minden, én többet odafő nem meg. Mondtam Pistának, hogy nincs olyan nagyon magas. Nincs, azért mennyi te odafő? Már megnézem, hogy nincs olyan nagyon magas. Ha majd fő, még foglalkozik. Jó. Engem nem bír el a tető, én főmik. Nem, te nem férsz ki a léc között. Az is. Lehet, hogy már is. Ma az előtt, vagy az előtt. Meg itt a, na. Mikor meg, ilyen hatvan? Hát. Na, ígyunk meg még egyet, aztán menjünk enni. Kihajt vissza felé. Én. Majd te. Tudod, hogy én Novi Szerbben hazahajtok 15 pálinkát megiszom? Az biztos. Belülök érte, hogy jönnek a rendőrök, így integetek neki. Zdravo, Romci! Zdravo, most megyek tovább. Van engedélye, nem? Na. Ha én oda romzottomat hajtsak. Na, akkor már mellé fogtál. De milyen? Várjuk. Van rajta? Van rajta lámpa. Van rajta minden. De hajt, ez mikor az olyan, hogy... Még van gázolni folyton, nem kell gázolni a lábadat. Hát valami... Nélkülne gázolni a lábadat. Gáz, megnyomod, beteszelesen rossz. Azt kérdezi, hogy benzines vagy dízeles? Ja, vagy gázokat tartani, nem gázol, vagy mi? Nem tudom, nekem 2017-es volt, az olyan volt, hogy nem is kellett az alapot, megfogtam, nem is kellett a gázon, a lábam befjútottam is anyu. Nem volt tufikat, tudod mit tufik? Mit ő? A köpcentidő. Na? Az sokat számít. A Mert 1200 köbös, akkor hiába. 2500 köbös. Az még én annak mindegy. Bétesz az elsőbe, és nem is kül a gázon tartani a lábunk. Leveszed a lábunk. Itt ott van nyomaték. Ja. Bétesz az elsőbe, mozog azt még. Ott a Newton méter. Te jól a kuplugot benyomodok. Ja, kuplugot. De tudod, mikor a kuplugot kiengeded, nem kül gázon tartani a lábunk. Ja. Ennél a Hyundai-nál, bétesz az elsőbe, kül nyomni gázt. Van az benzines is. Benzines, ja. 1600 köbcenti. Nekem se kell a gázt tartani, az 1.9-es. Azért mondom, hogy nekem se kell. Diesel, az main. Megindul. Érted, beteszed elsőbe, egy 6-os benzines, könnyomni gázt, mert lefullad. Nem vicci, jártam már úgy. No, viszont ott komboly világban. Ott hajtani kell, ott nem lehet. Ott tudod, hogy hogy mén? Ki a bátrabb, meg ki az erősebb. Ott, aki nem hajt, azt letapossák. Ott annyi mondja nekem, jöttünk hazafele, itt a körforgalom, ugye elfordultunk, mint jó. Itt a körforgalom, de be kell menni. Az a körforgalom előtt, ahogy mész meg körforgalomba, így fordul az út, de előtte még van még egy út, hogy lefordul, ott a körforgalom mellett, hogy nem kell bemenni a körforgalomba, hát hogy direkt arra akarsz menni. Valamit te beszéltél, én meg elbasztam az utat, bazd meg. Buf, bementem arra. Körforgalom. Azaz nem, hanem a körforgalom előtt. És én vártam, hogy meg bemegyek a körforgalomba. Azt látom, hogy az út még erre körforgalom, meg még arra, aztán a körforgalom. Na mondom, baszki ott nem úgy van, mint a szabályok, ahogy mondják, hanem aki mer, az nyer. Körülbelül így mondom. Az a közmondás, hogy aki mer, az nyer. Mondom a Wikinek, hogy baszd meg, elbasztuk. Mert ott van a szabályok, azt néznék akkor. Aztán már Wiki is mondja. Akkor mit csinál azok? Hát ti hajtottam. Meg kell fordulni, mit csinálod? Végig ment, azért ott meg fordulni. Nem, dehogy. Azért mondom, hogy aki mer, az nyer. Valahogy meg kell fordulni. Ja, buszsába behajtanak, nem? Aki meg megfordul, az megfordul. Bakusába aztuk, még ővelük voltunk. Na kézzel, mikor kell fordulni? Ne így fordulj, majd a következőnél fordulok a következőnél. Úgy, elbasztuk. Na bazd meg, vissza! Bemegyünk a körforgalom még arra, amíg meg látod, hogy ott csíl a körforgalom. Megyünk amarra. Körforgalomba bemész, első kiárat, második kiárat, azt mész egyenesen. De ott olyan, hogy dupla sávú körforgalom, ott olyan káosz van, ott mindenki be akar törtetni, ott be akar ugrani. Jó, a városban azt már kultúrálják azért. Ott mindenki tudják. Hülye, érted? Ott mindenki hülye, szó szerintem mindenki. Hogy mondja, mondom neki, tudod mit, hogy most már mondom, csömbbe legyél. Tudod, hogy mikor mondtam, hogy most már hallgassunk. Szoktam én is, ugye? Mondom, most már hallgassál, mondom, majd mostan. Most bemegyünk arra a város felé, megint fordultunk vissza be a központ felé. Most fordultunk, ugye szétmén az út, olyan négy sávosra, meg a maru négy sávos. Szóval a szemaforot besorakoztunk, hát utána mire, hogy most vissza lehet fordulni, ott kimentünk az elsőre, ki a legszélire. Van, most mikor piros, most mikor zöld, most még azok nem jönnek, zöld, alábaszod be azért, visszaskarcolsz, érted, padlógáz, érted. Emel szirénázik a hátad, mert kolíti kurác, érted? Kik csapod a kormányt emelre? Az városban az úgy mén, ott nincsen. Megyünk, ugye, hogy mikor mentünk, tudod, mikor az a csávó megállt az ott közösbe. Megállt, bazd meg, zöld, ő megállt. Nem tudta, hova akar menni. Egyszerűen csak bazdik, ezek szirénázik, ezek kinyúl az autóra, azt így mutogat előre, hogy... De ő az első! Ajde bre, ajde, ha státie, ajde bre! Bas! Érted? Ugye, hogy úgy volt. Ha megvan még a... Hogy mondjam meg, a Szávai Jénnek az ura, a mostani ura. Azt én nem is tudom kicsoda. Ó, nem. Nem tud a Szávai Jén, hogy kicsoda? Ugye ott vannak a tűzoltó mellett a ura. Ó, az a dolgozott kint Németországban. Dolgozott a Litt is. Itt is. Rudi. Nagyon sokáig hajtott a... Tudom de ki. De a mamának mondom a Rudit. Tudom ki ez az ember. Ilyen. A búgatóknak a Bejebolt. Tudom azt az embert, a Slayer volt a szemben. Tudom most majd kimondani. Az sofőr volt itt a Proletemben. Igen. És amikor még a zsákos bombázunk volt, vagy fogtuk a zsákos bombázat, akkor a hégyet nem adták ide, mert nem volt szabad az úton a hégyerrel menni. És a hégyeré úgy mentünk el ővelek.